Éhes szájak! Azt a finomságot engedi a törvényetek! Rakjatok csak jól! Mindjárt elélvezek! Rakjátok el a nyelveteket! Látjátok? Én gondoskodom rólatok! Nem hagyom, hogy éhségben elsorvadjatok! Kis faszból migránsok! Mi növésben vagytok, legyetek erősek. Gyelveljétek a magyarokat, majd felnőttök. Nyeljétek a kecimet. Nyeljétek bőségesen ömlő kecimet. Nyaljátok tisztára a magamat. Látjátok, én gondoskodom rólatok. Szopjátok csak! Ó, milyen ügyesek vagytok! Szerettek a faszt a szátokban, ugye? A geci kifröccsen! És Európa fiss semmit valahogy!